zapraszamy do reklamy. Otwórz oczy na świat i poleć na wakacje z biurem podróży Itaka. Organizatorem wczasów i wycieczek już od 25 lat. Teraz nowe, niższe ceny za twoje wakacje. Odnowa cenowa. 900 hoteli, 253 wycieczki i 200 strojów kąpielowych gratis. Szczegóły oferty na stronie www.itaka.pl i w punktach sprzedaży. Itaka. Otwiera oczy na świat. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 22 maja, jest 21. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Nowy bilans starć na wschodzie Ukrainy. Według administracji z Doniecka zginęło 17 osób, ponad 30 jest rannych. Katastrofa budowlana na Podkarpaciu, runęła ściana remontowanego budynku. 3 osoby są w szpitalu, strażacy przeszukują gruzy. Pomoc dla powodzian na Bałkanach, w stolicy zbierano dziś dla nich dary. Tak, każdy z nas powinien chyba takim najprostszym odruchu pomóc drugiemu człowiekowi, nawet jeżeli geograficznie dzielą nas tysiące kilometrów. 17 osób zabitych, 32 ranne. Departament Zdrowia Donieckiej Administracji Obwodowej podał nowy bilans starć ukraińskich żołnierzy z prorosyjskimi separatystami na wschodzie kraju. Według jego danych 16 osób zginęło pod Wołnowachą w obwodzie donieckim, jedna w obwodzie ługańskim. Nie ma informacji, czy wszyscy zabici to żołnierze ukraińscy. Separatyści z Doniecka twierdzą, że zabitych zostało 20 ludzi. Wcześniej PO prezydenta Ukrainy poinformował, że w ciągu ostatniej nocy w starciach z prorosyjskimi separatystami na wschodzie kraju zginęło 14 ukraińskich żołnierzy. A dziś bojówki separatystów zajęły 4 kopalnie na wschodzie Ukrainy. Domagają się wydania im ładunków wybuchowych. Uzbrojeni separatyści wdarli się dziś do kopalni położonych wokół 100-tysięcznego miasta Lisiczansk w obwodzie ługańskim. Jak poinformowało ukraińskie Ministerstwo Energetyki, kopalnie wstrzymały pracę. Terroryści okupujący zakłady chcą, aby wydano im używane w górnictwie materiały wybuchowe. Dziś nad ranem w Lisiczansku słychać było strzały. W rejonie miasta trwały walki między Ukraińską Gwardią Narodową a separatystami z tak zwanej Armii Południowego Wschodu. Podobne do dzisiejszych zajęcia kopalni miały miejsce kilka dni temu. W zeszły poniedziałek na przykład uzbrojone bandy napadły kopalnie w Gorłówce w okręgu donieckim. Dziś Niezależny Związek Górników Ukrainy wezwał pracowników kopalni na wschodzie kraju do zjednoczenia się w celu obrony miejsc pracy i zachowania spokoju w Donbasie. Z Doniecka Paweł Buszko, Polskie Radio. Trwa przeszukiwanie gruzowiska po tym, jak zawaliła się ściana szczytowa murowanego budynku w Krośnie na Podkarpaciu. Obiekt, w którym są sklepy, był remontowany. 3 osoby, które znalazły się pod gruzami, zostały przewiezione do szpitala. Jedna z nich wyszła spod gruzów o własnych siłach. Na miejscu pracuje 5 jednostek Straży Pożarnej, przeszukują gruzowisko, mimo że właściciel budynku twierdzi, że nikogo więcej tam nie było. Wezwano pogotowie gazowe, inspektora nadzoru budowlanego i przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy. Zdecydują, czy budynek nadaje się do dalszego remontu. Wybuch gazu w apartamentowcu w Moskwie. 5 osób zostało rannych, wśród nich jest amerykański dyplomata, podała agencja Interfax. Ambasada Stanów Zjednoczonych w Moskwie potwierdziła, że jeden z jej pracowników odniósł obrażenia w wypadku, nie podała jednak żadnych szczegółów. Do zdarzenia doszło na prospekcie Kutuzowa, jednej z głównych ulic Moskwy. Kilka apartamentów zostało uszkodzonych, mieszkańców ewakuowano, podała agencja ITAR-TAS, powołując się na źródła w policji. Przyczyny eksplozji nie są znane. Funkcjonariusze mówią jedynie, że wybuchł gaz. Warszawiacy pomagają Bałkanom. W zbiórkę darów przed ambasadą Serbii w Warszawie zaangażowały się dziesiątki mieszkańców. Zbiórkę dla powodzian obserwował Lucjan Olszówka. Potrzebna jest przede wszystkim żywność, woda do picia, środki czystości, koce, materace, a także wyprawki dla dzieci. I właśnie o tym pamiętali warszawiacy. Kilkaset zapakowanych i opisanych pudeł z licznymi darami trafi teraz do najbardziej potrzebujących, wyjaśnia współorganizator Bojan Welikowicz. Rzeczy wszystkie posortujemy, bo muszą być posortowane. Takie są przepisy i od razu transportujemy liniami lotniczymi oraz dużymi tirami. Organizatorzy akcji podkreślają, że liczy się każda pomoc, ale choć ta napływa z całego świata, to okazje do niej szybko się nie skończą. Następna prawdopodobnie nie będzie organizowana z potrzeby rzeczy budowlane. To odruch serca i ludzki gest, tłumaczyli udział w zbiórce mieszkańcy stolicy. Gdzieś z głębi i tak każdy z nas powinien chyba takim najprostszym odruchu pomóc drugiemu człowiekowi, nawet jeżeli geograficznie dzielą nas tysiące kilometrów. Moi rodzice pochodzą z Wrocławia, więc wiem, czym była wielka woda kilkanaście lat temu we Wrocławiu. Poczuwam się do tego, żeby pomóc, jak kiedyś pomagali moim rodzicom. Lekarze na miejscu obawiają się wybuchu epidemii. Brakuje bowiem wody pitnej. Informacje o tym, jak można pomóc, są dostępne na stronie internetowej serbskiej ambasady. Serbię, Bośnię i Hercegowinę nawiedziła największa powódź od ponad 100 lat. Zginęło 50 osób, ucierpiało ponad 1,5 miliona. Setki tysięcy powodzian straciły dach nad głową. 3 lata temu jako pierwszy człowiek samotnie przepłynął Atlantyk kajakiem, wykorzystując jedynie siłę własnych mięśni. Wtedy pokonał ocean w najwęższym miejscu, płynąc z Afryki do Brazylii. Niedawno dokonał tego w najszerszym miejscu, płynął z Lizbony na Florydę w USA. Aleksander Doba po niespełna 7 miesiącach podróży wrócił do kraju. Gromki 100 lat odśpiewane przez przyjaciół wioślarzy wypełniło halę przylotów. Było dużo śmiechu i łez wzruszenia. Jestem niezmiernie szczęśliwy, że wróciłem znowu do kraju po długiej nieobecności, ponad 7 miesięcy. Także wyprawa była no nie na 102, tylko nawet na 120%, bo między kontynentami przepłynąłem. No i hasło Polak potrafi jest spełnione. Także dziękuję wam wszystkim. Polak potrafi! Olek potrafi! Polak potrafi! Tak witali podróżnika kajakarza jego przyjaciele wioślarze. Nazywają go Aleksandrem Najwyższym. Aleksander Doba był w podróży przez 167 dni. Wypłynął z Lizbony, zrobił sobie małą przerwę na Bermudach. Ostatecznie dotarł do portu Canaveral na Florydzie. Monika Gosławska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Michał Gąsiorowski, e-sport. To był znakomity występ Rafała Majki w Giro d'Italia. Mimo że nasz kolarz nie specjalizuje się w jeździe indywidualnej na czas, a taki był dziś etap, był czwarty. Przegrał tylko z Keitelem Evansem, Diego Ulissim i zwycięzcą Rigoberto Uranem. To właśnie Uran został nowym liderem wyścigu, a Majka utrzymał trzecią pozycję. Wyciągnęli wnioski z ostatniego spotkania i proszę, będzie piąty mecz w półfinałach Tauron Basket Ligi. Koszykarze Trefla Sopot pokonali 71-57 Stelmet Zielona Góra i w półfinałowej rywalizacji doprowadzili do 2-2. Decydujący mecz w niedzielę w Zielonej Górze. W T-Mobile Ekstraklasie też już grają. Jagiellonia Białystok przegrała ze Śląskiem Wrocław 0-3 po golach Flavio Paiszą, Dudu i Stefanowicza. O 20:30 zaczęło się spotkanie mającego jeszcze cień szansy na utrzymanie Widzewa z Podbeskidziem i na razie w 35 minucie Podbeskidzie prowadzi 1-0. Stany Zjednoczone i Rosja są już natomiast w półfinałach Mistrzostw Świata w hokeju na lodzie. Amerykanie toczyli zacięty bój z Czechami i ostatecznie wygrali 4-3. W półfinale zagrają ze zwycięzcą spotkania Kanada-Finlandia. Za to Rosjanie bez większych problemów pokonali 3-0 Francuzów. Polacy w światowej elicie nie grają, ale za to w Pucharze Europy w windsurfingu radzą sobie znakomicie. Nie Polacy, tutaj będąc precyzyjnym, Polki. Po 8 wyścigach w klasie RSX prowadzi Zofia Klepacka, a druga jest Małgorzata Białecka. Lidera mamy też w rajdzie Faraonów. To Rafał Sonik, który na razie nie ma sobie równych wśród kładowców. W gronie kierowców samochodów na trzecie miejsce przesunęła się załoga Dąbrowski-Czachor. I na koniec mam za to gorszą wiadomość z Paryża. Paula Kania nie awansowała do turnieju głównego French Open. W rundzie kwalifikacyjnej przegrała 4-6, 6-2 i 3-6 z Brytyjką Joanną Kontą. To oznacza, że w turnieju głównym zobaczymy trzy Polki. Siostry Radwańskie oraz Katarzynę Piter. Nocą przelotnie padać może na południowym wschodzie, w pozostałych regionach pogodnie. Jutro słonecznie i ciepło, a przelotny deszcz i burze tylko na zachodzie. Będzie od 27 do 30 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wkrótce poznamy nowy skład Parlamentu Europejskiego. Zapraszam na Wieczór Wyborczy w Trójce. Komentarze socjologów i politologów. Wstępne sondażowe rezultaty oraz goście ze świata polityki. W audycji spojrzymy także na wschód, bo ważną decyzję podejmą Ukraińcy. Wybiorą prezydenta. Do usłyszenia w niedzielę o 21:00. Beata Michniewicz i Ernest Zorzuń. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W Syrii rewolucjoniści walczą o powrót do Homs. Na granicy Serbii i Kosowa mediatorzy negocjują pokój. Na Kubie rap idzie na wojnę. Jamajscy więźniowie śpiewają pieśni odkupienia. Niemen śni sen o Warszawie. Najlepsze filmy dokumentalne, animowane i krótkometrażowe. 54. Krakowski Festiwal Filmowy. Zaprasza od 25 maja do 1 czerwca. Szczegóły www.krakowfilmfestival.pl. Patronem festiwalu jest Trójka, program trzeci Polskiego Radia. W najnowszej polityce. Ranking dobrobytu narodów. Jak żyje się w krajach Unii Europejskiej i które miejsce zajmuje Polska? Ponadto o dobrych i złych macochach, polskich marsjanach i VIP-ach klasy B. A także pod mocnym aniołem Wojtka Smarzowskiego. Filmowa premiera na DVD z tygodnikiem Polityka. Już w sprzedaży. Warszawskie Targi Książki, Stadion Narodowy, ponad 500 autorów z Polski i świata, spotkania z nauką i książką akademicką, festiwal Komiksowa Warszawa, rodzinny weekend z książką, konkurs z nagrodami, przebierz się za postać z komiksu. Warszawskie Targi Książki od 22 do 25 maja. Stadion Narodowy, partner medialny Polskie Radio. Energia atomowa to zagrożenie dla kraju. Energia z atomu to przyszłość. Pierwsze miesiące życia dziecko powinno spędzać z matką. Ojciec powinien mieć taką samą możliwość opieki nad dzieckiem. Nie może być tak, że w internecie wszystko wolno. Nikt nie ma prawa kontrolować internetu. Unia powinna przede wszystkim dogadać się z Rosją. Unia musi pomóc Ukrainie. 25 maja idź na wybory do Parlamentu Europejskiego. Głosuj i wybierz kogoś, kto myśli tak jak ty. Wejdź na głosuj.org.pl. Kampania społeczna prowadzona przez koalicję Masz Głos, Masz Wybór. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut prawie już po 21. Klub Trójki. Dobry wieczór. Anna Regulska, Katarzyna Borowiecka i Ryszard Jeźwiński. Zapraszamy. Tylko samochód na boisku. To był zespół. 15 znów zespołu polskiego. Zmiana kierunku. Jeszcze zagranie. Podzieli. Obywatelki i obywatele Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Stan wojenny w Polsce. Nie chciałem cię przystąpić. Stukanie do drzwi, walenie do drzwi, otwierać milicję. Myśmy zamachnęli się na najsilniejszy system świata, no i to normalne, że nie nasadzają. Czy to była prośba, czy ultimatum? Weź pan ten mikrofon, dobra? Weź pan ten mikrofon. Władza miała wtedy takie możliwości, że by chciała to nas wycofać z mistrzostw świata. Nie byłoby problemu. Jak się człowiek wychyli, to mógł ponosić jakieś konsekwencje. Już od jutra w naszych kinach znakomity, nie mam co do tego wątpliwości, pełnometrażowy dokument Michała Bielawskiego Mundial gra o wszystko. To powrót do historii sprzed 32 lat. Z jednej strony Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, Espania 82, z drugiej trudne miesiące stanu wojennego w Polsce. I o tych właśnie wydarzeniach i o samym filmie porozmawiam dziś z moimi gośćmi w Klubie Trójki. Państwa też zapraszam do rozmowy 22 i 7 trójek. Przez chwilę jeszcze fragment muzyki Antoniego Komasy Łazarkiewicza z filmu Mundial gra o wszystko. Zapraszamy do Klubu Trójki. Dość niepokojąca to muzyka, myślę, że wprowadza nas w nastrój filmu, który swoją oficjalną kinową premierę, tak jak powiedziałem, będzie miał dopiero jutro. Już mogę przedstawić gości dzisiejszego Klubu Trójki. Jest z nami Stefan Szczepłek. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witamy. Dziennikarz sportowy Rzeczpospolitej, komentator, specjalista w tematyce piłkarskiej. No i myślę, tak mogę powiedzieć, jeden też z bohaterów filmu, bo... Bohaterowie to byli na Białołęce. Ale pojawia się pan na ekranie, również tam możemy pana tak zobaczyć. Jest ze mną autor filmu Mundial gra o wszystko, Michał Bielawski. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Także autor scenariusza, osoba, która robiła dokumentację i pewnie wiele innych jeszcze rzeczy przy powstawaniu filmu. To prawda, wiele rzeczy robiłem, ale nie robiłem ich sam, bo jest z nami jeszcze... Jest jeszcze jeden współpracownik, Grzegorz Mazur. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam. Montażysta filmu, a montaż w tym niezwykłym dokumencie na pewno był bardzo ważny. Myślę, że zwiastun, te fragmenty, które słyszeliśmy na początku audycji z filmu, gdzieś wprowadzają nas w ten nastrój. Ja już mówiłem, że historia sprzed 22 lat, z jednej strony Espania 82, mistrzostwa... 32, teraz się tak rzeczywiście pomyliłem, 32, bo to 82 rok. Espania 82 właśnie, mistrzostwa świata w piłce nożnej. Niezwykłe emocje, niezwykłe przeżycia, które Michał tutaj nam przywołuje w tym filmie, a z drugiej strony te niezbyt miłe wspomnienia dotyczące stanu wojennego w Polsce. To może zacznijmy od pytania do autora. Zapraszamy również słuchaczy Trójki, 22.7 Trójek. Skąd w ogóle ten pomysł i pomysł na takie właśnie zestawienie wydarzeń? Czy to było coś, co się nasuwało w sposób oczywisty, czy doszedłeś do tego, to był jakiś proces długi? No właśnie, to jest tak, że to było zupełnie nieoczywiste i dlatego wydawało mi się to ciekawe i oczywiste, że trzeba w związku z tym zrobić film, bo ja nie pamiętałem, że... Ja z 82 roku zapamiętałem przede wszystkim Mundial, dlatego że 82 rok to było coś, to lato i to, że było tak przyjemnie, że tak fajnie grają Polacy w piłkę, to było chyba jakimś zbiorowym doświadczeniem bardzo dużej części moich rówieśników. Natomiast jakiś przypadek sprawił, że się udało przełamać to, te wspomnienia i wzbogacić się o zupełnie coś innego. I właśnie dzięki temu, że gdzieś natrafiłem na taką notatkę o tym, że w obozie internowanych tematem mundialu władze więzienne próbują coś wygrać, to mnie zainspirowało i zaczęliśmy wtedy myśleć poważnie o tym, zaczęliśmy rozmawiać z producentem, później z Grześkiem, że trzeba ten film zrobić i zabraliśmy się do pracy. Pamiętam te emocje, te rozmowy z niedawnej uroczystej premiery filmu, bo ta oficjalna kinowa, jak wspomniałem, jutro film wejdzie na ekrany. Ale no z jednej strony wiele osób doskonale pamięta tamte mistrzostwa, pamięta tamten czas, a mimo to, nawet jeśli ktoś pamięta, jeśli chodzi o młodych odbiorców, no to pewnie nie mają takiej szansy, więc mogą to zobaczyć po raz pierwszy być może, to ten film przywołuje rzeczywiście jakiś rodzaj emocji. Mam wrażenie jednak nieco zapomnianych. Czy zgodziłby się pan z tym, panie Stefanie? No chyba zapomnianych rzeczywiście. No, mówimy, 32 lata minęły. No to już mamy nowe pokolenie. Żyjemy zupełnie już w innym świecie przede wszystkim. Świecie, tak. Polska jest w ogóle nieporównywalna z tamtym czasem. No zresztą czasem wyjątkowym, jakiego po wojnie nie mieliśmy. I ja z kolei, zdaje się, że jestem, znaczy nawet na pewno, jedyną osobą przy tym stole, która świadomie tam ten okres przeżywała, bo ja wtedy byłem już dziennikarzem. Właściwie pan brał bezpośredni udział, to znaczy, no, w tych wydarzeniach, mam na myśli te sportowe. No tak, tak można powiedzieć, chociaż nie było mnie na Mistrzostwach Świata w Hiszpanii, ale jeszcze tak można powiedzieć, byłem blisko tej drużyny i tych wszystkich spraw. No i jakoś tam nie nazwałbym siebie kombatantem stanu wojennego, ale no coś tam robiliśmy jako dziennikarze też. I była to zupełnie inna sytuacja dziennikarska. To nie można było tak robić sobie czegoś, prawda, jak dzisiaj to możemy robić, pisać, mówić o tym, co rzeczywiście chcemy. To się oczywiście wiązało z jakimś tam ryzykiem, no ale utraty pracy czy innego rodzaju konsekwencji, no szykan, bądźmy szczerzy. No ale to nas to nie interesowało. No, byliśmy wszyscy młodzi i wiadomo, że nikt tej komuny nie lubił. No i pojawia się w tym momencie coś takiego, o czym jest w filmie mowa nieraz. Jak się w tym wszystkim zachować? No, w końcu, po pierwsze, to jest nasza reprezentacja, której zawsze kibicowaliśmy, a po drugie, no jak ona wygra, to ona dobrze zrobi czerwonym, prawda? Tak się potocznie mówiło. No i co, jak z tego jest taki dylemat pewnego rodzaju. Czyli tej stronie rządzącej w dodatku w sytuacji stanu wojennego. No tak, więc myśmy... Obywatele zostali zupełnie gdzieś sprowadzeni. Myśmy mieli takie poczucie, że jak oni będą wygrywać, no to fajnie, ale z drugiej strony to w jakimś tam sensie uwierzytelni tę władzę, prawda? Że proszę bardzo, no co to za jakieś szykany, coś, stan wojenny, a proszę bardzo, jak nasi piłkarze grają, zostali świetnie przygotowani przez władzę ludową. No. Trochę to było takie może głupie, może naiwne. Na rodzaju jakiejś schizofrenii. Tak? Ale może nie aż tak. Ale z kolei my pamiętaliśmy, że tu już teraz sięgnę do tego, na czym się znam najlepiej. Takie rzeczy w historii futbolu bywały. Choćby na początku lat 50. na Węgrzech. Mhm. Z węgierską złotą jedenastką, która była sztandarem komunizmu. A jak przegrała finał Mistrzostw Świata z Niemcami w 54, to przestała tym sztandarem być i nawet niektórych zawodników oskarżono o szpiegostwo. I myśmy nie wiedzieli, jak tutaj będzie, no bo już się niby do tego stanu wojennego przyzwyczailiśmy, ale jednak no, człowiek nie wiedział, jak to się wszystko zakończy. No tutaj też jest taki punkt, gdzieś mniej więcej tam powiedzmy w środku filmu pojawia się ten wątek szczególnego meczu rozgrywanego podczas Mistrzostw Świata, czyli Polska Związek Radziecki. No bo tym bardziej, że to wszystko się odbywało w okresie kiedy tutaj cały czas zadawaliśmy sobie pytanie, wejdą, nie wejdą. Mhm. No i wiadomo było, że ten mecz jest taką namiastką normalnej wojny polsko-sowieckiej, prawda? To powtórzone emocje jeszcze tak dodam tak. Tylko, bo to przy okazji rozmowy z Antonim Piechniczkiem mogłem usłyszeć o tym, że on jako mały chłopak, czy jako młody człowiek oglądał ten mecz, w którym Polacy z kolei pokonali Związek Radziecki w 50-tych latach. I w 57, dokładnie rok po październiku polskim. To było bardzo ważne zwycięstwo i właśnie myślę, że musiało się strasznie dużo dziać w głowie Antoniego Piechniczka w trakcie meczu z ZSRR, kiedy Polacy zwycięsko remisowali. To ten temat przez chwilę się przewinął. No właśnie, wprawdzie było 0-0, ale jednak to było zwycięstwo. To było kolejny zwycięski remis Polaków. To jest taka kategoria. To było też widać na twarzy Piechniczka. To w filmie mamy kilka takich fragmentów. Znaczy może, przepraszam, może to jednak warto wyjaśnić, dlaczego zwycięski remis, bo młodsi nasi słuchacze mogą tego nie pamiętać, nie wiedzieć. Powiedzmy, że to drugi zwycięski, bo pierwszy był 9 lat wcześniej na Wembley. Polska zremisowała z Anglią. Ten remis wystarczał do awansu na Mistrzostwa Chodziło Świata. Awans, w związku z tym mówiło się, że ten remis jest zwycięstwem. Grzegorzu, proszę. No, o tych emocjach Piechniczka, no to właśnie to chciałem powiedzieć, że w filmie mamy to zarejestrowane i pokazaliśmy kilka takich scen, jak on to tam przeżywa. Cały czas wychodził z tej swojej takiej, nie wiem jak to nazwać, tej takiej altaneczki trenerskiej i to było widać na materiałach i część tych scen daliśmy. Jest nawet komentarz Ciszewskiego. Piechniczek nie wytrzymuje. To w ostatnich już momentach, kiedy Smolarek po raz kolejny wykonuje taniec w narożniku i gra na nosie przeciwnikowi. A słuchajcie, poza tym tu jeszcze jest jedna rzecz. Oczywiście emocje były nieprawdopodobne, przecież wtedy Polacy siedzieli w domu i gryźli paznokcie. Ta groźba inwazji radzieckiej była całkiem realna, a niecałe pół roku wcześniej tutaj po sąsiedzku na Legii odbywał się mecz pucharowy, Puchar Zdobywców Pucharów, Legia Dynamo Tbilisi. Jeszcze był Związek Radziecki, oczywiście Gruzja nie była samodzielnym państwem, w związku z tym byśmy traktowali to Dynamo jak Związek Radziecki, jako przedstawiciela potencjalnego okupanta. I słuchajcie, ja pamiętam, że wtedy jak przeszedłem na stadion, stadion był wypełniony do ostatniego miejsca, czyli było ze 40 tysięcy ludzi, z czego 20 tysięcy to było wojsko. I kiedy myśmy przyszli na trybuny, to zobaczyliśmy, że tam już od paru godzin, jak się potem okazało, siedzą żołnierze, których usadzono w takie krzyże. I dopiero między te krzyże wpuszczono normalnych widzów. I pamiętam sytuację... Czyli pełna kontrola. Absolutnie. I pamiętam, wtedy Legię prowadził Kazimierz Górski. I pamiętam sytuację, która... nie wiem dlaczego, ale... Znaczy, może inaczej. Której się nie przypomina. A była dość, powiedziałbym, taka wręcz filmowa. Kiedy zaczęliśmy śpiewać hymn w pewnym momencie, zaintonowała to, powiedziałbym, taki pierwowzór Żylety, zaczęli śpiewać hymn, podchwycił to cały stadion, to wtedy ZOMO, które było na stadionie, skierowało lufy kałasznikowów w stronę trybun. Słuchajcie, no, nie wiem, jak to powiedzieć, żeby tutaj nie, żeby to się nie przerodziło. Był pan wtedy na tej trybunie? Byłem. I co pan wtedy czuł? No, myśmy to, wie pan, jak to się wtedy śpiewało. Wszyscy śpiewaliśmy z wyciągniętą ręką, z palcami w literę V oczywiście. No i nam to, za przeproszeniem, zwisało, czy oni będą strzelali do nas, czy nie, bo wiedzieliśmy, że nie będą. Ale stali z tymi karabinami przeciwko polskim kibicom. I niecałe pół roku później dochodzi do takiego meczu. Przecież to emocje były nieprawdopodobne. No właśnie, to jest też niezwykłe w filmie. Już wracamy do mundialu Gra o Wszystko, że udało ci się, Michale, rzeczywiście przywołać taki rodzaj emocji. Mogę to szczerze powiedzieć, bo nie jestem wielkim znawcą piłki nożnej. Że ten film się ogląda i naprawdę z jednej strony te sprawy polityczne, z drugiej absolutnie sportowe. A jednak to niemalże momentami jak thriller, prawda? Są emocje, to się idzie za bohaterami. Jak ten film powstawał i jak długo powstawał? Bo tu jest z jednej strony sporo materiałów dokumentalnych. No właśnie, też porozmawiamy o montażu, bo myślę, że te pomysły, jak ten film złożyć później, żeby on nie był nudny, żeby naprawdę budował to napięcie, były niezwykłe. Jak długo to trwało? To trwało długo. Miałeś problemy i tak, z dokumentacją, i z zaproszeniem do udziału w filmie tych wszystkich komentatorów współczesnych już. Bo oczywiście mamy te dwie warstwy, historyczną i współczesną. To może powiem najpierw o tym, jak długo to trwało. Właściwie, i od razu zabrzmi to tak zabawnie, właściwie nie jestem w stanie powiedzieć, jak długo to trwało, ponieważ to były takie okresy, w których... jeżeli mówimy o samym montażu, to już jakby trzymaliśmy ten rytm i jak zaczęliśmy, to prawie do samego końca, ale później była jeszcze jakaś postprodukcja, przerwa, poprawki. To kilka miesięcy, myślę, że 7 miesięcy chyba, nie? Znaczy, ja pracowałem rok nad tym filmem. 7 miesięcy był montaż, a później przez kolejne 5 miesięcy robiliśmy postprodukcję i takie szlifowanie. Warto było. Sądząc po efekcie. Siedzieliśmy bardzo długo w każdym razie i takim szkieletem do tej opowieści stał się scenariusz, który wcześniej był jakoś już przemyślany i okazał się w jakimś tam stopniu przydatny, a w jakimś stopniu zupełnie nieprzydatny, bo nie wszystko to, co znosi papier, znosi po prostu pewien taki narzucony od początku rytm narracji. I właśnie bardzo się cieszę, że będziemy o tym mówić też razem, dlatego że cały ten proces przechodziliśmy razem, dyskutując właściwie ciągle o tym, jaka powinna być kolejność. Jaki ten kształt ma być ostateczny. Tak, a tym bardziej jeszcze, że tu się pojawiał taki w tej pracy taki element polegający na dyskusji. To jakby się tego słuchało z boku, to można byłoby się śmiać, no ale to była taka dyskusja po prostu, co jest nudne, co nie jest nudne, co wyrzucać, czego nie wyrzucać. My poruszaliśmy się już takimi hasłami czasami. To znaczy, im dłużej, im bliżej tej ostatecznej wersji, tym bardziej stawało się to takie emocjonujące. I film w porównaniu do tego, jak wyglądał na początku, no oczywiście się bardzo różni. Jeszcze ta nasza pierwsza wersja była dłuższa, miała ciekawe sekwencje, miała sekwencję dotyczącą przełożenia pewnego sportu w PRL-u na sytuację, na sytuację, no tak, oczywiście materialną i to uwarunkowanie takie, że sportowcy w tym czasie byli amatorami czy półamatorami. Tam jest w filmie taki bardzo interesujący, rzeczywiście, nawet może szokujący z dzisiejszej perspektywy wątek tego stanu majątkowego Polaków i Francuzów na przykład, prawda? A to mówi o tym Zbigniew Boniek, tak? O Włochach. Akurat do Włochów. Do Włochów porównuje. No niemniej rzeczywiście było dużo tych, dużo takich elementów, które przekładaliśmy, bo w pewnym momencie już jak się pracuje długo nad filmem, no to się po prostu zna się dość dobrze tą całą strukturę i po prostu wtedy my zaczynaliśmy się orientować, co powinno iść po czym. Pamiętam, że cały czas było to dla nas czasami, było dla nas to takie trudne, gdzie ulokować jaką wypowiedź, żeby ona właśnie posuwała historię do przodu, czyli żeby zachowała ten charakter takiego, tą prędkość i taki charakter thrillera. Ale jedna rzecz była z elementami też humoru oczywiście. No pewnie, nie, no bo to było wiadomo, to archiwalia od początku narzuciły jakby to, że znaczy my widzieliśmy, że mamy do dyspozycji sporo materiału i że będzie szansa jeszcze do tego wszystkiego nieźle się bawić, dlatego że nie wiem, czy pan, panie Stefanie się zgodzi, ale ja mam takie wrażenie, że w tamtym czasie ta oprawa mundialu, ona była taka, a nie inna, bo to był taki czas, w którym wiadomo było, że trzeba wypełnić emisję, ale nie za bardzo można o czymkolwiek mówić. W związku z czym pojawiały się kuriozalne zupełnie sceny, sekwencje, które nigdy zresztą nie ujrzały światła dziennego, jak rozmowy z wędkarzami nad Wisłą. Czy dobrze się panom odpoczywa, bo panowie to odpoczywacie chyba od tego stresu piłkarskiego. Nie, my odpoczywamy po prostu. I tak dalej. Dużo takich było smaczków. Znaczy, ja to odebrałem inaczej, bo akurat nie pamiętam, jak było w telewizji wtedy, dlatego że tak prawdopodobnie myśmy tę telewizję raczej bojkotowali. Więc co tam było, to ja za bardzo nie pamiętam, ale to był taki bojkot. To był też czas bojkotu aktorów, prawda? No tak. Do telewizji. Ale bądźmy też szczerzy, to był taki bojkot wybiórczy, bo jak zaczął mundial, to się ten mundial tak, oczywiście. Czy tak jak mówią osadzeni w Białołęce trochę. Że sam mundial na tyle powodował silne emocje, że nawet ta telewizja była... Dlaczego mamy się bardziej sprawna, właśnie. Więc w jakimś sensie ten mundial uwiarygodnił telewizję, no to też nie w porządku z naszego punktu widzenia było, a z drugiej strony no myśmy się cieszyli. Tylko ponieważ ja nie jestem w żadnym stopniu współautorem tego filmu, a jestem dumny, że się w nim znalazłem, to mnie jest łatwiej powiedzieć jedną rzecz, że ten film się ogląda znakomicie właśnie między innymi dlatego, i ze względu na scenariusz, na wybór, na montaż, ale też na poczucie humoru panów, bo tam są te fantastyczne takie scenki właśnie o tym, choćby o tej dotyczące gimnastyki, prawda, co robić, żeby się rozluźnić przed telewizorem. Mało tego, czy takie nawet... teksty różnych takich napotkanych, sonda uliczna, prawda, no, która bardzo dużo mówi o tamtych czasach. Poza tym, no, ale nie spodziewalibyśmy się w filmie na przykład takiego humoru, jaki dostajemy też ze strony tych internowanych działaczy z delegalizowanej wtedy Solidarności. Ale wie pan, to też coś mówi, że to nie byli filomaci i filareci z Wilna, tylko to byli ludzie z krwi i kości, prawda? Którzy lubili się napić, jeśli mieli okazję, bo byli normalnymi ludźmi, a poza tym i musieli jakoś odreagować. W tych specyficznych warunkach ciągle walczyli o wolność. Oczywiście, że tak. Tak. A do tego tam jest bardzo fajny, moim zdaniem, pomysł z komiksem, czy z namiastką komiksu, powiedział. To może Grzegorz powie o tym, chociaż myślę, że jeszcze należałoby powiedzieć odrobinę o tym, o tej pracy, prawda? Bo no właśnie, ja bo częściowo, mając tak dużo materiału, częściowo o tym się, powiedziałem, że... ale Grzesiek też miał na to swoje spojrzenie. No dla mnie najtrudniejsze było właśnie znalezienie rozwiązania, jak połączyć te wszystkie materiały, żeby one później spójnie wyglądały, bo rozrzut, jeśli mogę tak powiedzieć, tych materiałów był olbrzymi. Mieliśmy bardzo słabej jakości fotografie z Białołęki, a z drugiej strony mieliśmy obrazki już współcześnie nagrane, wywiady w rozdzielczości HD, prawda? No właśnie, jak się bawiliście tą... Dobrze to nazwałeś, bawiliśmy się. Właśnie, tak, cudzysłów oczywiście, ale jak się bawiliście z jednej strony technologią, z drugiej strony barwą, czy fakturą pewnych obrazów, prawda? To znaczy, jak to się łączyło, bo to daje w efekcie dość spójny tak, obraz. No właśnie, to było trudne, ale z drugiej strony było to bardzo przyjemne. Czy specjalnie, no sam nie wiem, po prostu... Zacznijmy od tego, że na początek pierwsze wersje filmu, one nie oglądały się tak dobrze właśnie przez to, że te materiały wyglądały bardzo tak właśnie niespójnie. Kropowato, tak? Tak, tak. No i później szukaliśmy różnych rozwiązań, jak to wszystko właśnie wyrównać. No i stąd te rozwiązania z tymi animacjami zdjęć. Te zdjęcia z Białołęki poddawaliśmy dosyć mocnej obróbce, animowaliśmy je w przestrzeni trójwymiarowej. Grzesiek animował. Po to, żeby to dociągnąć właśnie do tych... Ale co jest też ważne, myślę, że to, że my się po prostu niczym nie przejmowaliśmy, nie ograniczyliśmy. To był Michała debiut, mój, można powiedzieć, też debiut taki pełnometrażowy, bo takiego filmu długiego jeszcze nigdy nie zrobiłem. Więc to nam pozwalało zachować po prostu zupełną swobodę. Robiliśmy to, co nam się tak naprawdę podobało i... No i teraz podoba się to nam, widzom. Opowiem jeszcze o komiksie, bo to jest też, to znaczy o tych rysunkach. To jest bardzo zabawna sytuacja, wydaje mi się, bardzo zabawne. Wyjaśnienie może jest prozaiczne. W scenariuszu długi czas ja planowałem, że to będą inscenizacje z udziałem aktorów. Rozmawialiśmy dość długo ze Stefanem Majewskim o tym, żeby umożliwił nam, wynajął nam kadrę młodzików reprezentacji Polski, bo uważaliśmy, że to będzie super po prostu, jak wyjdą goście. Myśleliśmy o castingu. Ale myślałeś o jakiejś takiej wątku kreacyjnym, tak? Tak, o takich inscenizacjach z udziałem żywych piłkarzy, którzy potrafią się ruszać na boisku. Oni dostaliby do odegrania, do rozegrania kilka różnych takich sekwencji meczowych, jakichś oczywiście momentu, sytuacji z szatni, może jak stoją w korytarzu przy wyjściu na boisko. Wiadomo było, że musi być jakiś Rudy, więc ja dokumentowałem to. No naprawdę było to dość zaawansowane. Rudy, ale... Mańkut musi być w piłce też. Ale stroje były nie ma już... drużyny piłkarskie bez Rudego i Mańkuta. To mogę zapewnić. No i na szczęście od razu znalazłem. Natomiast problem był ogromny, co zrobić z tym obuwiem, co zrobić ze strojami. No my już mieliśmy wymyśloną scenografkę umówioną, która nam miała przygotować stroje i nagle w to wszystko wkroczył budżet i okazało się, że po prostu nie da się tego zrobić za takie pieniądze, jakie mamy. Może i lepiej. Ale kiedy ja się z tego bardzo cieszę. W efekcie, tak. To natomiast chciałbym przypomnieć, że pierwsza sekwencja, którą zrobiliśmy, po prostu... w Białołęce, kiedy jest wyprowadzanie internowanych szpalerem między tymi milicjantami czy z psami, które stoją, warczą na tych internowanych, my naprawdę, ja z drżeniem serca do tego podszedłem i się naprawdę denerwowałem, czy to w ogóle wytrzyma, to znaczy, czy to w ogóle, czy my tu nie wkraczamy, nie uruchamiamy jakiejś takiej sfery, która się okaże w ogóle nieczytelna, może nawet nie tyle nieczytelna, co jakaś taka od tego filmu. A tymczasem z czasem, bardzo szybko okazało się, że właśnie ten taki pewien rodzaj popularnego heroizmu wpisanego w rysunki, on dodaje coś bardzo, bardzo szczególnego, takiego popularnego pop heroizmu, że on coś robi. I poza tym praca z rysownikiem Januszem Ordonem była też bardzo ciekawym doświadczeniem, bo to jest bardzo, bardzo fajny, doświadczony rysownik komiksowy, ale my dużo z nim rozmawialiśmy i trzeba było jakby nauczyć się, on musiał jakby przestawić się z rysowania tak zwanych storyboardów, które się rysuje do reklamy albo do filmu i jest to taki rodzaj komiksu dla operatora, z tego musiał się przestawić na rysowanie komiksowe, ale filmowe. I to okazało się bardzo trudnym zmierzeniem się z materią. Ja się cieszę, że to się podoba. Dość często słyszę właściwie głosy takie, że to jest dobry zabieg. Ale... Mówimy o takich kwestiach bardzo profesjonalnych. Ja proponuję jednak wrócić do emocji, które ten film wywołuje. No właśnie, to przywołajmy może fragmenty z filmu raz jeszcze. Na mocy dekretu Rady Państwa z dnia 13 grudnia 1981 roku o stanie wojennym internowano grupę ekstremalnych działaczy Solidarności oraz nielegalnych organizacji antypaństwowych. Myśmy zamachnęli się na najsilniejszy system świata, no i ten system na razie wygrywa, no, że to normalne, że nie nasadzali. Myśmy się przede wszystkim zastanawiali, jak dalej będziemy funkcjonować, jak dalej będziemy żyć. Władza miała wtedy takie możliwości, żeby chciała to nas wycofać z Mistrzostw Świata. I mistrzostwa by się odbyły bez Polski, nie byłoby problemu. Trzeba było grać, robić swoje, być cicho, a jak się człowiek wychylił, to mógł ponosić jakieś konsekwencje. To było więcej niż my. Jeżeli mówimy o meczu przeciwko stanowi wojennemu, to był mecz przeciwko stanowi wojennemu. Na lewą stronę. Oni chcieli pokazać Polakom, chcieli pokazać swoim Polakom, że stan wojenny nie jest końcem wszystkiego. Zbyszek Boli był tym, który w szatni strzaskał butelkę od wody mineralnej. Powiedział, panowie, teraz albo... To było teraz. Publiczność staje z miejsc. Widzicie państwo ten okrzyk. To na część biało-czerwony. Emocje są bez wątpienia, a to tylko krótkie, naprawdę krótkie fragmenty tego długiego filmu dokumentalnego. Dziś rozmawiamy o jutrzejszej kinowej premierze w filmie Michała Bielawskiego Mundial gra o wszystko. Z nami w Klubie Trójki dzisiaj także montażysta Grzegorz Mazur i Stefan Szczepłek, dziennikarz sportowy Rzeczpospolitej. No właśnie, panie Stefanie, pan już powiedział, wyraził właściwie pan już swój stosunek do filmu, ale ja podejrzewam, że pan widział ten film wcześniej, zanim jeszcze nawet premierowi na tej uroczystej premierze widzowie mieli okazję Mundial zobaczyć, nie? Mylę się? I tu się pan myli, dlatego że... Razem oglądaliśmy, tak? Nie, widziałem pierwszy raz na festiwalu rok temu w Warszawie. A, no czyli tak, czyli jednak wcześniej. Także byłem jednym z widzów na sali kinowej. To był dzięki festiwal temu, Planet Plus, da? Tak. I dzięki temu mogłem zresztą obserwować reakcję ludzi. I prawdę mówiąc, nie było tych reakcji. Cisza? Była, ale to o czym świadczyło. Znaczy były jakieś były reakcje na dowcipy przede wszystkim. Z tym, że publiczność nie była przypadkowa. I widać było wyraźnie, że ta cisza jest aprobatą. Tak to odebrałem, zresztą potem... No i właśnie chyba tak możemy też powiedzieć, że było na tej uroczystej... Przecież to nie jest film rozrywkowy. To jednak nie da się wyjść z sali po obejrzeniu czegoś takiego rechocząc. To jednak jest niemożliwe. Ale właśnie chciałem pana zapytać o ten odbiór filmu. Czy to wszystko, tak jak wspomniał pan na początku Klubu Trójki, że doskonale pan pamięta te wydarzenia i te jedne i drugie. Z jednej strony te polityczne, z drugiej sportowe emocje związane z Mundialem. Czy znalazł pan w tym filmie rzeczywiście zapis pewnego stanu świadomości, pewnego momentu, pewnej sytuacji szczególnej? Czy czegoś może panu zabrakło? Bo myślę, że akurat w wypadku tego filmu bardziej komentator sportowy chyba nawet powinien się do pewnych rzeczy odnieść niż krytyk filmowy. A wie pan, że nie jestem pewny, dlatego że ja się zastanawiam, czy to jest film o sporcie. To jest film, którego zrobiony na kanwie wydarzeń sportowych, ale jest to film, nie wiem, do jakiej kategorii zaliczyć... Dokumentalny. No nie, że dokumentalny to nie ulega wątpliwości. No jednak to, jakoś tam film polityczny, tak? No, ja wiem, społeczny. Mhm. Trudno właśnie, nie wiem, trudno mi to sklasyfikować, natomiast... Jest to film dokumentalny, historyczny siłą rzeczy, oddający moim zdaniem znakomicie atmosferę tamtych czasów. Nie tylko poprzez to, co się działo, pokazanie tego, co się działo na boisku i wokół niego, ale właśnie sięgnięcie do tych wszystkich archiwaliów, nie mających takiego bezpośredniego związku ze sportem. Czyli to, o czym mówimy. Reakcje nagrywanych na ulicy, czy gdzieś tam w zakładach pracy przypadkowych, a wydaje mi się, że w bardzo wielu przypadkach nieprzypadkowych osób, prawda? No bo wiadomo, że jak wtedy była jedna telewizja, jak oni przeprowadzali władza dbała, to nie mogła to być osoba przypadkowa, właśnie. A poza tym coś takiego, co na pewno nie jest w tym filmie najważniejsze, ale co ja bardzo lubię. Ja patrząc na ludzi występujących w filmie, czyli na zapisie filmowym z tamtego okresu, czyli już na tym ewidentnie dokumentalnym, ja widziałem tam tą Polskę, bo patrzyłem, jak ludzie są poubierani. No tak, to się zupełnie zmieniło. I zupełnie inaczej. Ja przypominam sobie, jakie ja miałem ciuchy w tym czasie, no miałem takie same, no bo wszyscy byliśmy ubrani tak samo, prawda? I nawet film jest chwilami czarno-biały, komiksy są czarno-białe w większości, prawda? Tam czasami jest zaakcentowanie jakiegoś jednego koloru. Nic tam nie dzieje się przypadkiem. I to wszystko też sprawia, że autentyzm tego przekazu jest jeszcze większy. I my się, no w końcu mówimy o stanie wojennym jako o czarnej nocy i tam czuć tę czarną noc. Mimo, że stadion jest kolorowy, no. No i czuć się. I ja to naprawdę czułem. Że ta drużyna z Polski przyjeżdża gdzieś za żelaznej kurtyny. A poza tym, wiecie panowie, to ja już, no, wiele znajomych osób oglądało ten film i prawdę mówiąc, to ja nie spotkałem nikogo, kto by powiedział, że no to tam było, minęło, kogo to dzisiaj interesuje. Ten film wzbudza emocje i wzbudza emocje u osób młodszych, które się dowiadują czegoś i czasami się dziwią, że tak mogło być. Starszych, które przypominają sobie to, co same przeżyły. A poza tym nie ma tu żadnego podziału na kobiety, na mężczyzn, na ten wiek. Tu każdy znajduje coś dla siebie. I ja wiem, jak się mówi, że jest film dla wszystkich, to znaczy, że dla nikogo. Bo to się tak zwykle mówi. Jest to film dla każdego. Jest to film dla każdego. Jestem naprawdę, jeszcze raz to powtórzę, najlepszym tego przykładem, bo jak wspomniałem wcześniej, nie jestem kibicem piłki nożnej i nawet mnie taki wątek bardzo zaciekawił. Pomyślałem sobie, oglądając film, to chyba jakaś pomyłka. Może przy okazji też wyjaśnimy, bo dopytywałem o to, czyli zostało mi w głowie. Skoro trzecie miejsce, to dlaczego srebrny medal? A, no bo to było inaczej w tamtych czasach, no po prostu. Wtedy przyznawano, zdaje mi się, 2 srebrne medale. Nie, inaczej był złoty, pozłacany. Złoty pozłacany, właśnie. Złoty pozłacany. No ale jak to pięknie wyglądało na pierwszych stronach. Bo już myślałem, że któryś z twoich rozmówców się pomylił. Nie. To pięknie, ja myślę, że no tak było, ale przy okazji pięknie to wyglądało na pierwszej stronie gazety, gdzie było napisane Polska srebrnym medalistą. Mhm. No albo też, przecież był taki materiał, z którego może nie garściami, ale dość obficie czerpaliśmy, montując film, Powrót w blasku srebra. Co jest oczywiście mylące, ale to no jakby tak, może sugerować, że to jednak to było drugie miejsce. Oczywiście za każdym razem myślę, że było tam wiele takich momentów, takich sytuacji, które są zapisane, które pokazują, że tamta rzeczywistość rządziła się jakimiś takimi swoimi szczególnymi prawami. Że już nie wspomnę o tej słynnej transmisji, z którą my mieliśmy też montażowy problem, bo mówisz o tej transmisji z meczu Polska ZSRR. Pojawiały te transparenty Solidarność. Wykadrowywane, czy też zakrywane przez realizatorów na Woronicza, bo takiego zapisu, którego ja szukałem bardzo długo, to Grzesiek pamięta, że szukałem chyba rok i chodziłem tam, wszystkich pytałem, różnych osób. Śladu nie ma, to zginęło gdzieś, zostało, jak to powiedział ładnie jeden montażysta z Telewizji Polskiej, szybko po zniesieniu czy zakończeniu stanu wojennego wszystko było prute. No dobrze, to skąd to wziąłeś, bo jednak to jest w filmie. No bo co my wykorzystaliśmy w filmie? W filmie wykorzystaliśmy zapis przed interwencją, który my jakby przygotowaliśmy, bazując na tym, co nam opowiedziano, jak to zostało zrobione. I to było bardzo interesujące dla nas doświadczenie, bo próbowaliśmy sobie wyobrazić, jak można było zakłócić tę transmisję. Mhm. I robiliśmy, strasznie nam dużo czasu zajęło. Tak, ale zrobiliśmy to dokładnie tak, jak oni to zrobili, bo co oni zrobili, po prostu wzięli... takie przerwy chwilowe. Tak, szukali na transmisjach z innych meczy początków, albo na przykład zapisu z przerwy, stamtąd wybierali tą publiczność, która nierzadko wcale w ogóle nawet nie patrzyła na murawę, prawda? No czasami tak, jak mówił o tym Grzegorz Świątkiewicz w filmie, że oni mieli nagrane, nie wiem, czy mówi tak expressis verbis, ale mieli w telewizji mieli nagrany fragment stadionu, w ogóle innego. Aha. Mało tego, mecz był, powiedzmy, nasz przy świetle, a tamten był nie przy świetle, to od razu widać. No i tam pojawia się nawet w filmie ten wątek, że nagle widzimy... Brazylijczycy kibicują Polsce. Tak, Brazylijczycy kibicują Polsce. A poza tym, no, myśmy mieli kolegów w telewizji. Telewizja była pełna osób współpracujących z SB i to co do tego nie ma żadnych wątpliwości, zwłaszcza w tamtym okresie, no ale przecież tam większość to byli normalni ludzie, którzy od razu nam powiedzieli, jak to było. Siedzi facet, tylko nikt nie był w stanie zidentyfikować tego faceta. Który tam wciska ten guzik kasujący transparenty Solidarności, ale to od razu naród wiedział. Może, że taką próbkę damy, jak on też tutaj naciskam guzik. Prawda? I nie słychać. Co to znaczy mieć władzę? No myślę, że wiele osób czuło się dobrze. Znaczy, ktoś mógł się czuć dobrze, wiedząc, że może ingerować w to, ale chyba jeszcze lepiej czuli się ci Polacy, którzy widzieli, że tej gry się nie da wygrać. Po prostu, bo te transparenty są za bramkami. Nie da się pokazać... Nie da się tego ominąć. Po prostu jak jest strzał na bramkę, to się pokazuje ten strzał. No, i dlatego tak dobrze zapamiętali to internowani i dlatego zapamiętało tak dobrze to wielu ludzi. Tak przy okazji, to było w ogóle też realizacja tego filmu, to była niesamowicie ciekawa przygoda spotkania ludzi, którzy bezpośrednio mieli wpływ na tą całą historię. Do Polski przyjechał na tę okazję niesamowity zupełnie człowiek, Korsykanin mieszkający we Francji, polskiego pochodzenia, który miał bardzo znany w środowiskach emigrantów z Polski w Paryżu, Pascal Grześkowiak, na którego wszyscy mówili mamuśka, bo on to było jedyne słowo, które znał po polsku, jego matka była Polką. I on bardzo dużo robił wokół Solidarności. On zrobił kilka różnych słynnych akcji, między innymi w Paryżu. W którymś miesiąc po wprowadzeniu stanu wojennego zamienił nazwę stacji Stalingrad na Gdańsk. To zrobił w jedną noc. I on był właśnie też inicjatorem pokazywania tych uczestnikiem. Też, tak? On był uczestnikiem tej akcji, bo tutaj okazało się, że było bardzo wiele tych postaci, które brały w tym udział. Jedną z tych postaci, która przez moment miga w filmie, był Józef Przybylski, człowiek z Gdańska, związany z Solidarnością, człowiek z Solidarności, który nawiązał kontakt ze związkowcami z Hiszpanii. I to właśnie Hiszpanie pomagali przeszmuglować te transparenty, oni je rozwiesili. Później była grupa ludzi, którzy pilnowali tych transparentów i no, te relacje są bardzo ciekawe. Grzegorzu, czy żałujesz, że może jednak wyciąłeś coś z tego filmu, teraz już z perspektywy czasu na to patrząc? Chyba nie. Czyli zostało rzeczywiście to, co powinno, tak? Ja byłem akurat w tym naszym duecie tym człowiekiem, który był za tym, żeby jednak ścinać i żeby jednak skracać, zagęszczać. Chodziło o dynamikę. Tak, no początkowa wersja filmu miała 2,5 godziny, no to było niemożliwe, żeby coś takiego puścić, więc to raczej Michał zawsze jest. I tak jest do dzisiaj. Ostatnio pracowaliśmy nad filmem 1989, prawda, który ma tam niedługo premier w telewizji i była ta sama sytuacja. I cieszę się, że parę razy nie dałem się namówić. Nie przekonałem Michała do swoich racji, bo ostatnio oglądaliśmy w kinie ten nowy film, którym może jeszcze, nie wiem, coś tam powiemy. No myślę, że tak, jeszcze mamy kilka minut audycji, ale rzeczywiście pod koniec Klubu Trójki ja chciałem zapytać o to Michała, bo z jednej strony wspomnieliśmy już dzisiaj, że Mundial grał wszystko, to był film, który był pokazywany rok temu już na festiwalu Planet Plus Doc, czyli rzeczywiście tam, gdzie jest ta pełna prezentacja dokumentów, najciekawszych dokumentów z całego świata, a ty w tym roku już pokazałeś swój najnowszy film, ale właściwie też wcale jeszcze nie najnowszy, bo właściwie już pracujesz nad kolejnym. Pracujemy. bo my robimy też z Grześkiem ten film. Chwilę temu rzeczywiście pokazywaliśmy na Planet Dog film o bardzo niezwykłym, burzliwym, pełnym chaosu roku 89. Czyli znowu twój powrót do historii. Tak, aczkolwiek jest to tak, to jest bardzo mylące, bo wcześniej zaczęliśmy pracę nad filmem Drużyna i właśnie tak się z tego śmieję, że gdyby nie to, że powstał ten film. A Drużyna to jest film, który dopiero właśnie powstaje, tak, być może po wakacjach będzie w sierpniu, tak? Będzie w sierpniu w kinach. W sierpniu. I to jest film o, no, można tak powiedzieć, że może powiedzmy, że pracujemy nad nim. I ten film opowiada o polskich siatkarzach, o współczesnej reprezentacji Polski w siatkówce mężczyzn. No to jeśli nie historia, nie polityka, no to znowu sport jednak. Ale myślę, że to na tym się nie zamyka wybór tematów. Aczkolwiek no, jest tak, że pewnie jakoś wraca się do tematów. Ja dopiero zaczynam, więc nie będę mówił, że wracam do tematów. Tak się złożyło szczęśliwie, że ten film o 89 roku to była możliwość popracowania z archiwaliami i to jest pasjonujące. Naprawdę to jest wielka przygoda móc zanurzyć się w czasy, które się trochę pamięta, ale ich już nie ma i zobaczyć znowu właśnie tych ludzi, społeczeństwo, jak wyglądało, jak się różni od tego społeczeństwa dzisiejszego. My tutaj mieliśmy naprawdę, moim zdaniem, bardzo ciekawą podróż w przeszłość. A z kolei jeśli chodzi o film Drużyna, to jest to zupełnie inne kino. To będzie film, który jest, o którym gdzieś tam zawsze marzyłem, żeby taki zrealizować, czyli film, dokument obserwacyjny opowiadający o stawaniu się sportu. I on będzie, myślę, że gdzieś bazował na tym pomyśle, że opowiada właśnie coś, o czym trochę się zapomina dzisiaj, kiedy mówi się o sporcie, że sport staje się w równym stopniu na hali treningowej, a nie tylko w momencie, kiedy już wyjdą zawodnicy na boisko i toczą ze sobą pojedynek. I tutaj ten krew, pot i łzy to jest bardzo ważny element całej tej historii. To myślę, że możesz zaprosić słuchaczy Trójki na telewizyjną premierę swojego filmu 1989, bo to z kolei taki zapis świadomości z tego właśnie roku. Z wielką chęcią oczywiście zapraszam wszystkich. I nie przypadkiem premiera właśnie tego dnia. Film będzie pokazywany 5 czerwca w Telewizji Polskiej w pierwszym programie o 22:20 w cyklu Oglądaj z Andrzejem Fidykiem. I oczywiście bardzo się z tego cieszę, bo to jest owoc naszej współpracy i też bardzo cieszę się, że pracowaliśmy razem z Grześkiem nad tym filmem, bo no po prostu coś, myślę, mam takie wrażenie, że coś nam z tego wyszło. Film był pokazywany teraz na festiwalu Planet Dog. My byliśmy na pokazie. Czy panie Stefanie, widział? Nie widziałem. Słucham z zaciekawieniem. Podoba mi się to, że miałem takie wrażenie, że były momenty, które nas zaskoczyły, tak jak w wypadku mundialu, że były takie momenty, w których ludzie reagowali tak, jak chcieliśmy. Natomiast my, przez to, że zawsze nad montażem spędza się dużo czasu, po prostu już o tym zapomnieliśmy, że są momenty, przy których można reagować tak żywiołowo. Jeszcze taką ciekawą rzecz powiem, że tak samo było przy mundialu, że pewne sceny, które dopiero później w kinie okazało się, że są bardzo śmieszne, na nas nie robiły żadnego wrażenia. I my, nie wiedząc o tym, to jakie one są śmieszne, oczywiście publiczności, nie robiliśmy tych takich trików hollywoodzkich, czyli nie dawaliśmy przerwy po takim fragmencie, żeby widzowie mogli się po prostu naśmiać. I czasem w kinie niektóre kwestie są po prostu głuche, ponieważ ludzie się śmieją i nie słychać tego, co idzie z ekranu. Co wchodzi po następnej scenie. Jeśli można... Słucham panów i znowu, no jak to ja mam jakieś, szukam jakichś związków ze sportem i nie trudno je znaleźć. Przede wszystkim tak, jak jeszcze raz ogląda się transparenty Solidarności w Hiszpanii, bo to nie tylko na meczu ze Związkiem Radzieckim. Jak myśmy to oglądali, nie wiedząc oczywiście o tym wszystkim, co się działo w telewizji na Woronicza, to mieliśmy takie poczucie, że aha, jak pokazują transparenty Solidarności, to my wciąż żyjemy i to jest coś takiego, jak było w Wigilię za Gomułki. Jak Polskie Radio puszczało kolędy, to znaczy, że Gomułka się zaczął bać. To było podobne odczucie. Natomiast jeśli chodzi o 89 rok, to nie wiem, czy wiecie, że jak się PRL skończył dla Polski Ludowej, dla futbolu, czy może odwrotnie. Wybory były 4, a 3 w Londynie Polska grała z Anglią. Dzień wcześniej, i przegrała tam jak zwykle, oczywiście 0-2 czy 0-3, ja na tym meczu byłem. I dzień wcześniej ambasada polska wydała bankiet. Zaprosiła piłkarzy, tam oczywiście część przyszła, wielu dziennikarzy i tak dalej. Pamiętam, że tam się wszyscy strasznie upili, bo jedni z radości, że wygramy te wybory, a drudzy, bo mieli świadomość, że być może żegnają się z placówką. Przyjechaliśmy następnego dnia do Warszawy, wszyscy poszli na wybory, a w poniedziałek się obudziliśmy w Nowej Polsce. I tą anegdotą, choć już nie z filmu, tylko piłkarze tradycyjnie przegrywają. Kończymy dzisiejszy Klub Trójki. Bardzo panom dziękuję za to miłe spotkanie. Stefan Szczepłek, Michał Bielawski, Grzegorz Mazur, dziękuję. Dziękuję, dobranoc. Dziękuję. A ze strony trójkowej Anna Regulska, Katarzyna Borowiecka i Ryszard Jaźmiński. Słuchamy oczywiście jeszcze fragmentu muzyki Antoniego Komasy Łazarkiewicza z filmu Mundial gra o wszystko.